Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Доданные сказы со что? 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Мабыть, завтра надворье полепшится. كيف عرفت هذا؟ Откуль вы ведаете? أأمل أنه سيتحسن. Спадзяюся, что яно полепшится. سيأتي بكل تأكيد. Ён безумоўна прыйдзе. هل هذا أكيد؟ Гэта дакладна. أعلم أنه سيأتي. Я ведаю, што ён прыйдзе. سيتصل بالتأكيد. Ён абавязкова патэлефануе. حقاً؟ Сапраўды? أعتقد أنه سيتصل. Я думаю, что ён патэлефануе. النبيت عتيق مؤكداً. Віно однозначно старое. أتعرف ذلك بالضبط؟ Вы гэта дакладна ведаеце. أظن أنه عتيق. Я мяркую, што яно старое. مديرنا يبدو حسن المظهر. Наш шеф добра выглядае. أترى هكذا؟ Вы знаходзіце? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Я знаходжу, што ён выглядае нават вельмі добра. لديه المدير صديقة بالتأكيد. У шефа пэўна ёсць сяброўка. أتعتقد ذلك حقاً؟ Вы сапраўды так думаеце? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Цалкам магчыма, што ў яго ёсць сяброўка.